katika darasa iliyopita kuna swala liliulizwa, aliuliza muulizaji, je, kiongozi kafiri ha? Alisema huenda kama ikitokezea, je, tukipata kiongozi kafiri anatiiwa na yeye kama kiongozi Muislamu? Tayib, katika kitabu Usulu Sunna cha al-Imamu Ahmad ambacho amekifanyia sharhe fadilatu Sheikh Arab Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, anasema al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, wala yahillu qital as-sultan, wala haifai kumpiga vita mtawala, wala al-khuruj alayhi li ahadin min an-nas, wala haifai kutoka kwa yoyote kati ya watu asitoke katika taa ya kiongozi, haifai kumpiga vita wala haifai kutoka kwenye taa yake. Faman fa'ala dhalik, yoyote atakayefanya hivyo, fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq, huyo ni mubtadi', ni mzushi hayuko katika sunna na katika njia ya sawa sawa. Katika sharhe aloifanya Sheikh Rabi' anasema لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, kwa sababu kutoka kwenye taa ya kiongozi jambo hilo ni lenye kwenda kinyume na nusus zilizothibiti kabisa ambazo ni sahihi, عن النبي kutoka kwa mtume صلى الله عليه وآله وسلم, ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة, na amekuwa ni mwenye kwenda kinyume na msingi mkubwa kabisa katika misingi ya Ahlu Sunna wal Jamaa, hata law kana kafiran, hata kama atakuwa kiongozi huyo, hata kama atakuwa ni kafiri, la takhruju alayhi, usitoke kwenye taa yake, illa idha kana hunaka qudratun, illa patakapokuwa pana nguvu. Sasa kuna kiongozi kafiri si Muislamu, sasa Waislamu wanazo nguvu za kuweza kumtoa kiongozi huyo ambaye si Muislamu. Sharti ya mwanzo hiyo, wa hunaka maslahatun rajiha, sharti ya pili kuwa kuna maslaha makubwa kabisa, maslaha ya nguvu, kwamba tukimtoa huyu na nguvu za kumtoa ziwe zipo, basi na maslaha makubwa yatapatikana. Walaisa hunaka mafsadatun rajiha, na iwe hakuna mafsada makubwa, maharibiko makubwa kwa kufanya hivyo. Na hii ndio dini, kama tulivyosema, daima Muislamu anatakiwa awe na uoni na mtazamo wa mambo. Muislamu anaangalia almafsa almaslah walmafsad. Qaida ya fiqhi inasema dar'ul mafasidi muqaddamu min jalbi almasalih, kuzuia mafsadi kunatangulizwa zaidi kuliko kuleta manufaa. Kwa hiyo ikiwa Waislamu sharti la mwanzo watakuwa na nguvu za kuweza kumtoa, na sharti la pili kwa kuna maslaha makubwa yatapatikana, na la tatu kwa hakuna maharibiko makubwa yatakayopatikana, lazima yapimwe haya kwa kina kabisa. Anasema hina idhin idha amkana takhallus minhu fadhaka, wakati huo yakiwa yatatimia haya, ikimkinika kujiokoa naye, basi naam, itabidi wafanye hivyo. Wa illa, na kama haiwezekani, hawana nguvu za kufanya hivyo, wala hakuna maslaha makubwa yatakayopatikana, wala hakuna patapatikana mafsada makubwa mno, ikiwa haiwezekani kufanya hivyo yatapatikana hayo, wa illa fal aslu sabr, kama si hivyo, asili ni kusubiri, wataamal wavumilie. Kwa hiyo hawawezi tu kumtoa, kwa hiyo watakaa katika taa yake katika hali ya kuvumilia, ikiwa hawana sharti hizo. Amma wa huwa muslimun, Sheikh akaendelea kusema, amma ikiwa amekuwa kiongozi ni Muislamu, maadama fi dairati lislami, kwa vile muda wote amedumu kiongozi huyo yumo katika dairatul islam, kwenye ule mzunguko wa Uislamu, bado hajafanya jambo la kumtoa katika Uislamu. Wa maadama yusalli, na amedumu kwamba ni mwenye kusali anasali, fala yajuzu alkhuruj alayhi, haijuzu kutoka kwenye taa yake, hatta yarau alkufra albawah, mpaka ifike pahala Waislamu waone kwa kiongozi wao kuna kufuru ya wazi wazi kabisa, kaleta jambo la kufuru la wazi wazi la kumtoa katika Uislamu. Hapo sasa Waislamu wakiwa wanazo nguvu za kumtoa, na wakiwa maslaha yako, na ikiwa mafsada hayatakuwa makubwa, basi naam, watamtoa kwa sharti hizo ambazo shekhe amezitaja. Wallahu ta'ala a'lam.